الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين سورة هود کی غٹ سلور مسئلے وی پاغی واقعاتو اول مسئلہ وا عبادت حق دا اللہ دے دوی مواج عالم الغیب صرف اللہ دے او درے و مسئلہ وا ترغیب للتبلیغ سلورم تسلی وا پاول مسئلہ واقعات بیانی دل دری واقعات بیان شو اوس دا سلورم واقع دا پدی خبر باندی چه تعلقات دا اللہ سر جوڑ کی عبادت دا اللہ کی هر قسم غلامی اوڑر دا اللہ منی شعیب علیہ السلام هم د دې مسلې د پار راغلی و ویلا مدین اخاهم شعیبا او مدین والو ته عزیز د دې خیرخواه د دې شعیب علیہ السلام قال دا بیان قال یا قوم اصلاح دا عقیدی کولا وزما عزیزانو اعبد الله ان عبادت صرف د الله او کوي زکا شریشته تاسو لراجت پر کوم کې کارساز او متصرف دې دی الله نا ولا تنقصوا المكيال اصلاح المعاملات انخلاب عملي مخ حق الله ذکر کو اس حق د بندا مخ اعبد الله تعظیم د الله وس الشفقت على الخلق خدا دوستی او دین دوست انسان دوستی ولا تنقص المكيال والميزان او مکه مو تاسو په معنا او ټول یقینا دې وینم تاسو را په فائدہ باندې حالات دروانی خري وان يخاف عليكم ويقينا يريكم پتا سبحان عذاب دورا ذی راگیرون کنا رازاب دا اسباب و نزان بچ کی یو دا اللہ حق زائی کول او بل دا بندہ حق زائی کول دا رازاب اسباب دی نواز معجزانو پورکی پیمان آو طول پینصاب بانی او مکم ہوئی دا خلقونا حقونا دا آگئی او مکی گئی پزبا کروان کاری بقیت اللہ خیر لکم دا تاکید ذکر گئی یو دای چې په ناجایز سره ډیر مال وګټي دا ظاهر کېده ته ډیر ښکاری خدا ډیر نه وي لقد استثمن تزاور من ونفقت في غير ضار من دا وتا ته ډیر ښکاری خدا دا سزا لکه پر سیدلې ته چې سورو بوای پر سیدلې ته چې سورو بوای غتا سو پنا جائے زبان دی مال ډیرو غټی ناب تول کې کمی او کوي او مال چې کم دنو ډیرو غټی دغه بدر نووزی پښتانه وی بازار چا بازار مندل نه دی دا بدر نووزی او حلال چې لګاو مو غټلا نو دا فائدہ مند الله ورته مصائب او تکلیفونو نه بچ کی بقیت اللہ خیر لکم پات حلال گتا دا اللہ ما ابق اللہ لکم من التجارہ چه حلال گتا اللہ در کی کما بقیت اللہ پات حلال گتا دا اللہ در طرفنا دا دیر فائدہ مانا دستاسو دا پارا کتا سو یقین کوا یو ایمان راوڑی او زدت دا اللہ خبر کوما زستاسو بسی دکانونو تا شرطا نشم گرزاوالی چگی نزبا شرطا گرزوم دا دا اللہ حکم دین فقبل خیال ساتی وما نالیکم بیافیز او نیم وزستاسو سوکی دار چی بزور بانی در بانی دا کار بان کم قالوا يا شعيب نقوم ردي عمل او غيتو کې شروع کړې دواړه خبرې داغه خلاف کړي وا شعيب صلاتو کتا مرکا آیا دین ستا یا صلاتو کا استاد عبادت او دا منځونه دا کتا برکېدل تا مرکا دا تا ته حکم کې ان ترکا چې بریګ دومنګا آوا چې بندګي کې زمون مشران یعنی د پلار نک کلچر قومي تړا غفریدو اندای توحید خلاف کو دویم وان نفل فی اموالنا ما نشا او دا چو کومګه خپل مالونو کې هغه چې زمونږه اراده یعنی زمونږ مال له زمونږ خواخا کلک ګټو کډیر ګټو او کپار سکے لګو تب کې دا وای شلاکتا صبح پابن یی ناب طول کے وقت میں نہ کوئی پورا بے اور کوئی دخل کو حق بنا لی ددئی نظریہ داوا چھ دا مال پا گٹولو کیم سا قید نشتا او دا مال پا لگولو کیم سا قید نشتا زمان خواقہ دا چھ گٹوئے سنگا کلگئی کد جائیدی کنا جائیدی خو مال پا کار دے او دوین چې لګاو یې په کم ځای زموږ خپل خوخه ده چې په کم ځای باندې لګاو په دې دوالو کې ری خپل خوخه کوله شریعت د مال په ګټلو کې هم قید خره او په لګاولو کې هم قید خره حدیث کې راځي چې د مال واره کې وتپوس کیږي من اینا اکتسبه و فیما انفقه مال دې ګټل د کم ځای نه او لګولې د کم ځای وو دا دواړه تاسو شنو وکیږي مدایوي ته موږ خپل خوخه نه منا کوي انک الانت الحلیم الرشید یقینا ته چې ته ډیر ناکام یو خيار یې یا خدا ټوکی کوي چې ته ډیر ناکامی په لګه صبر کوي موږ په لګه صبر نکو او الرشید تو خيار یې پدې ځان ته گا کرالای چې ته په دکانو لیکي چې حاجی کی دکان ایک بار کی دکان ود خلق باندې پر راضي شاجی سے ټکمنو لګه صحیح کار کوي ځان ته خلق راړه ور واړي گا کرالای حالان وغوتو ویلو زما ځانو خبر مې کې کې يم زه په صاحب دلیل باندې طرف زر خپل ناس مادا شو خون راوړي چا چې کمدنو زما د رب حکمونه وي واره ځقاني من اورستان حسنه او راکړه مال را الله رب العزت خپل طرف نه حلال مال تاسو په ما ثابت کړئ کما شرطه حرام کړی وما اريد ان اخالفكم الا ما نهاكم عنه او تاسو سوای چې زما دعوت در کوم او خپل به خلاف کوم اگر تاسو سبوان چې ناب طول کې کمې مکه وي په خپل با کوما نو زه اراده نه لرم چې مخالفت وکم تاسو او لار شما غسته چې منا کوم تاسو دا غینا الا سل ذاهبا محذوفا وما اريد ان اخالفكم او زه اراده نه کوم چې زه مخالفت وکم تاسو ذاهبا الى ما نهاكم عنه اولار شما غصدا تلون کے شما غصدا چه منا کم تا صدا غینا یعنی تا تے بندو ما اپا خپلا و تزما دا کار زنو کم زما چه کم دنو دا کار دے ان اریدو اللہ الاسلام استطاعتو زیرا دن کوما مگر د جو اصلاح کولو چې سمرا زما وسی ز اصلاح کو هر مبلغ لا دایا چې کمندنو پجب وایلو پرځای فضل لیکل پکار دی چې کله د هر داعی د هر مصنف د هر خطیب د هر مبلغ دا ټکه شو او منشور دا شو چې ان اريد الا الاصلاح ما استطاعت زما اصلاح واستا اصلاح وکم دیو بیانم په داسې طریقه کوي چې هغه کې د کمنو اصلاحي دانه چې کنزل وی فتوی وی او پاره کې بلاس استل وی او بل بی عزت کول وی صرف بل بی عزت کولی نه اصلاح کا ساکار چې دین واغې اصلاح دا ته مدرس ساکار اصلاح وی دا فکر ضروری دی ان اوریدو الا الاصلاح زیرا دن کو مگر د سماولو او بیام سماول نه سما ما ستواتو چې سمرا زما سره وست بزبه دې ګندنو زما واسطه بیان اپ ال بیا تاسو منی کنه منی زوار بس لاول نه سمرا وست کو مانی او مانی کنه مانی او مانی و ما توفیقی الا بالله او نه طاقت دې کې زما مگر دا الله په توفیق شمال دې بیان او اصلاح توفیق را کی نو بکم گی نشم کولے علیه توکل تو تا زما خلاف کوئی وزبا اللہ تو امنو ندو سرمایہ دار نا مالدار نا زورور نا میاری گا اغوا دا نسپیڑو باسی کار بختم شی یاری گا دا عجزان و فقیران نا طلباء علماء و عجزان و جندار نا یاری گا چا غیب دی اللہ تعالی کئی چا اللہ زمان و سنیشتے سے زمان تپوسو کا بیا اللہ چا تپوس کئی غڑیر گران دینا حالی توکل تو پاگی اللہ دان سوارم پاگی اللہ تبور کر زمان و زمان عزیزانو لحاجر منکم شقاقی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیو چا شعیب علیہ السلام اغه د کمدنو خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء فدا سے جبان دا سر بیان کئ ویا قوم تر قوم یریمو و زما عزیزانو لا درمنکم شقاقی راتی ذن کی تاسو لرا مخالفت زما هر تاسو ما سر عزت کوئ عینات کوئ حضرتی صدو عینات دواجی چه تعذاب کی مبتلا نشی آن یصیبکم دا چوبا رسی کی تاستا پشان دا آغازات چه رسیدر قوم دنو یا قوم دا حود علیہ السلام یا قوم دا صالح علیہ السلام تا فما قوم لوتی من کمی باید آن دا قوم دا لوت علیہ السلام ستا سنو سلری فترغیب راشی فخنو غواری دا خود ربناو بیاناو کردی اغتا یقین رب زمانیم رحم کون کے مہربانی کون کے میناناک وادود یا وادن فاول بمانا دا فائل وادن یعنی مینا کون کے توبی استن کو سرمینا کئی اگر ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین دویم چرے نوادود بمانا دا مودود فاول بمانا دا مفعول فاول بمانا دا مفعول ودود آغازات چغس رمین کی یحبهم و یحبونه یاقین رب زمانه مہربانی کو ان کے میناناک قالون دیوتو ویلیا شعیبو اے شعیب آئی مونگ نپوئی گو بڑی رضا غبانی چھتوائی وائی نالا نرا کفینا ضعیفا او یقینا مونگ وینو تالا را پزان کے کمزور ہے ملگری دینشتے پلولا را سکل را جمناک او کنو قبیل سا او خیل سا سا کام قبیل اوٹا بر نو لر جمناکا مونگ باپا کانو بانی وشتلوی سخت سزا بم درکڑی وم یا لر جمناکا من با تا تا کنزل کڑی وی بادی ردی وم بیلی وی وما یا لقتلنا که من با وجلی وی او نیتا با من بانی صدرون او عزت من خستاز قوم بن من لن رازی در تبر بن بیرا لن رازی شعیب علیہ السلام و سلام اغوال جواب ورکی وزم عزیزانو آیا زما تبر او زما کام قبیلہ دا ډیر درنه را پتا سود الله نه سود الله پیغمبر یما سود الله د پیغمبرای خیال نه ساتي او تبر سره ساتي خیال ساتي لکه اوسړه د عالم نه علم خیال نه ساتي او داغه د کام قبیله د تبر سره ساتي خیال ساتي واطا یا اوسړه آج کم نه د حق خبره خیال نه ساتي او د کام قبیله د پارتای خیال سره کوي وَتَغَسَّمُوا أَرَاكُمْ زِيرِيَا او نیول دی الله تاسو جوړ کړی دی الله تاسو اخوا د شاګانو نارتاو دا بار چا بار کی شاګه کمندنو دا وای چې موږ دا کام قبیله درنه دا کام قبیله لګاو خلک وای وایرو راغله چې غصبنده سره په غلطه کې ودرېږي فغالتا کی وندر سرودری جی پیپا آکا کی خوار سوک مل گرے دا چه کمدنو غالتا خبر دا چیو طرف تا اللہ حکمی تا پیغمبر طریقی او بل طرف تا کام قبیلہ و تبری دا ایمان تا قازد آدا چا اللہ برالی او دا اللہ حکم برالی قام قبیلہ او ټبر په پاتې کوي د دې دا خبره وه چې پیغمبري منصب د هغه قدر نه کو او د هغه د قام قبیلې قدر یې کو یا چې اندر زما په عمل تاسو ګیرونکې ده وا زما عزیزانو عمل کوي تاسو د خپل وس مطابق علامه کانتکم د خپل وس مطابق کسمره درکې زور دی یا اعلی طریقتکم په خپل ناج او په خپل طریقه او په خپل قانون باندې عمل کوئ حالا مکانتکم ان یعمل یقینا زما عمل کوم کې د بیان وسوف تعلمون زردا چې بو وشیتا سوک ته شراب شغتا عذاب خوب شرمیدلرا تاسو ګذرو جن انتظار کوئ زم تاسو سره انتظار کوم ګنا واکه چراغ عذاب زما اخلاص مې کو شعیب علی السلام او کسان چې مان راوړل سره دنا برامت من ناب مربان اقبل باندی فاخذت اللذین ظلم السیع اونی ولا کسام چه شرکی کڑو ظلمی کڑو اللہ پاک کیوم دا مخلوق پاک کیوم ظلم السیع چھائی زیادت کڑو یوی ناری فاز باو فی دیار امجا سمین نشده بکورن اقبلو کمڑ پراتا اولٹو کالم یغنو فی آلک جنو بات پری کی خبردار حلاکت مدین والا اولارا لکه چالاک شو سمودیان ولقد ارسلنا موسیٰ بیاتنا تا واقع ذکر کئی فسالورم مسئلہ بیان دیو کو چال عبادت للہ واحدا بیان دیو کو چال ملغیب صرف سکتے اللہ دے تکالیف برادی او مخالفت پدی کی گی تسلیس آتا یقینا را لګلمه موسی علی السلام سره د نوخ خپلونا او د دلیل صاحبنا فرعون او سردارانو ته ور پسې شو فاتوون دی تابعداري وکړه د قانون د فرعون مالا د صفیا امرنا فرعون دین او د فرعون قانوني ومنو موسی چې کوم خدایي نظام راوړ او غیر خود فاتبو امر فرعون د تابعداري وکړه د امر د فرعون د آرډر او د قانون د فرعون وما امر فرعون برشید او نو دستور او قانون ابراهیم فرعون سم اٹک نو دا اللہ ری دین خلاف و غلط و سزائی یاقدم قوم او مخی بید قام پلنا پر حضر قیامت ورگرد بکی دیل رب غربان نی اور با ورگرد کی دے فرعون بطی مخی نور بور پسی او بعد دیاغا گزر چهادری ورتکڑ شویدان شاگه تا چه کمدنو حاضری کڑی شوی دا گدرونو تا چه کمدنو حاضری کی گی بعد دې کوم نه غذر چا دري وته کول شي او تا پکړ شو او بيو فيادي او لګول شو بده په سپدې دنیا کې لعنت او پرز قیامت هم به صرف ذل مرفود بعد اډاله چې دیل ورکړ شو دا ډاله وا چې ور دې دوزخ ته دا ولا بد ډاله ورکړ شو وما ظلم بے سر رفض المرفود ذالک من انباء القرآن قصو علیکا ذالک من انباء القرآن صداقت دا نبی علیہ السلام دا دید کم دنو دناشنا خبرون دا غیبونا ذالک من انباء القرآن دا دناشنا خبرون دا غیبونا نقصو علیکا چمنگا بیانو دل رتاتا زنی دینا آباد او زنی دینا برباد زنی آباد دی او زنی برباد دی دا چې الله برباد کړل هره او برباد اول کې تعالی نعوذ بالله ظالم نو وما ظلمنا ولكن ظلموا انفسهم ما زیاته نو کړه په دی باندې خدای زیاته کو په خپل ځانونو باندې ولكن ظلموا انفسهم دې زیاته کو په خپل ځانونو چې شرک کو تعالی کې ځای کو د بندو فما غرتانهم نو فائدہ ورنکړه دی لاره یا لری نکد دینا خدایانو دی آغا خدایان چی دیر آبال اللہ اللہ نیلا من شیر ایس چیز آزاب کی ولی چوٹی ور نکڑا فاوکی جا امرو رب بکا شرالا فیصل از رب دی وما زادوم غیر تدبیب آو سیوائی نکدی لرا بیر تبا آئینا سیوائی نکدی لرا بغیر تبا کی دلونا وکذالکا یر دا آخرت ذکر گئی دا دنیا و دا آخرت یر او سنت اللہ روڑی چه دا قانون دا اللہ دی یقینا بدی که خام خواه وکذالکا اخذ ربکا دا کرنگین ولد رب دی دا اخذ القرآن چه کالا جکندنو ونی وی خارونو والا خارونو ونی وی گرستاری مطلب دا اللہ پا گرست کراشی او داوی شرکون کی دا خارون والا ان اخذو علیم شدید یقینا نیول اللہ چې کمنو ډیر سخت دی نیول اللہ رب العزت ډیر سخت دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان اللہ یمل ظالم اللہ رب العزت ظالم له مهلت ورکړي حتا اذا اخذو لم یفلتہو حتی اذا اخذہو لم یفلتہو ترجیح چی اللہ رب العزتی اونی بھی نبیاد اللہ نخلاصی دلنشی بیا نبی علیہ السلام دا آیات کریمہ تلاوت کو وَقَذَلِكَ آخذُ رَبِّكَ اِذَا اخذَ الْقُرَانِ دا ظلم دا انجامنون دی اللہ منگا محفوظ کی وَقَذَلِكَ آخذُ رَبِّكَ او دا کرانگی نیول دا رب دیدی اذا اخذ القرآن چکلونی وی خارونا یعنی دا خارون والا او دا وی زیادی کون کی شرک کون کی یقینا اللہ دا سر دی یقینا ان اخذو یقینا نیول دا اللہ رب العزت علیم شدید دردناک تی و سخت یقینا فائدہ با جسو کخلی د دې واز او د دې نصیحتنا فائدہ به څو کخلی بین فی ذلک الایا یقینا په دې بیان کې دا مخ کې څه وشو په دې کې کوم دنو خامخا عبرت لمن خاف عذاب الاخره په بار دا غچا چې ری کې دا عذاب د اخرت نه دادا سرز دا چراغون بکړی چې دې ته خلق په ذلک یوم مشهود او دار دې کوم دنو رضا حاضرای دا دا حاضر ہے رضا او نرست حکومت لرا مگر نیٹے مقرر تا نیٹے متعلق دا بس معدود شمیر لشوی یوم یاتی پاغرت چرا شدا و رض خبر من کئی اس بندہ اللہ بیزنی مگر پی اجازت دا اللہ بانی دا اللہ دی اجازت نہ بغیر تا اللہ دی اجازت نہ بغیر سو خبر نشی کولے طرفت العین جہابر ہم زنن کس نمی آرد کیا جاد ہم زنن فاربات العینه جہاں برزم حمزنن فارب دسترگا کے بس سالم دنیا تبا کی سالم دنیا بچے کندن تبا کی کاسنم عارت کے آجاد حمزنن آغازائی کل چاہد استاد آغستول اختیار نشتن صاحب یعنی شی اغست خبر خلے یوم آیات اللہ تکلم نفسن فکمر ازبان چراشی خبر نبانکی ازبان دا نگر پی جازت دا اللہ باننی دیل آوی سفارش بکی فامن ام شقیم و سائد نزن دینا بدبختا نزن داغینا نیک بختا یعنی انسانان بدو قسم ای یو با بدبخت ای او یو با نیکبخت ای شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی در نوع انسانی سعادت آغا دا ویل دی چیو دی انسان خواہشات کی بہیمیت تی جسمانیت تے حیوانیت جسو عدتو آئے خویو دے انسان نفسانیت تے خواہشات کی دے انسان دے انسان سے خواہشات کی دویم چے کم دنو ملکیت دے انسان دے دے انسان پرشتوال دے او ملکیت تے دے انسان دے انسان سے ملکیت دی انسان نازو کر گئی ملکیت دی انسان دنیا تا چراغی دا دی دوارو کشمکشو چی پینزل لسکال پروش دی نمک کدی را گزارا کی دا و دا پینزل لسکالو نرستو دا دی کو دمشو روشو او چې کمونو جامیم سه بلبل شانتی غواړي او خوراکونو سه بلبل شانتی غواړي او د خوراکونو نتایج لوم ځای نه پکار دی لګا نو قدرتی طور چې کمونو بدن کې ماده منویہ پیدا شي او دا غې د پاره چې کمونو مصب پکار دی دا غه ماده منویہ د پاره خدا په انسان بدن دی دا خواہشات تی بل انسان ملکیت تی چدا روحانیت دے انسان نے پدی دنیا کے ردی کشمکش تی نیک بخت انسان سوک تی چدا غم ملکیت غالب شو پا بہیمیت پن اللہ رب العزت پیغمبر دا انسان دا خواہشاتو دا ختمول وینا نکی دګینی انسان دی هغه اپریشن ځان لو کی اواره ځان نه مایده لري کی چې با زبر ډوډا نور نه خور دا نو وي یاره چې ګمندنو انسان ځان خسي کی یاره ځان لړون کی چې زه غلط نظر استعمال نکم یاره چې ګمندنو ځان کون کی چې زما غوونه غلط شي زونه وانوړي دیوانه الله رب العزت انسان نه مکلف کړ انسان مکلف ته بده باندې سماي شريعت راوړل دي را لګل دي ايك استاد بدن لحاظ هم نه استاد روحانيت هم نه ته بده باندې عمل کوا او دا روحانيت غالب کبچا باندې باهيميت دا ته ګمندنو انسان دیوان مکلف تی نیک بخت انسان داری چه داغو ملکیت روحانیت اغا زورور شو اغا غالب شو بچا بان بہیمیت او بدبخت انسان داری چه داغو بہیمیت دا حیوانیت نفسانیت خواہشات دے زورور شو پا روحانیت او پا ملکیت پاندی د ډوړای د وژنا دین پاتې منس پاتې روزه پاتې د ګیډې د وژنا او د بدني خواهشات د وژنا د حلال او د حرام تمیز مکوا ارس باندې غوردا دک انسان بدبخت لري دا بدبخت لري بیا شال سے بوئیل دی چھے سالور اعمال لی او سالور سیزون دی چھے دا دا انسانیت تقاضا دا دا ملکیت تقاضا دا یو دے طہارت بل اخبات الاللہ بل سماحت او بل عدالت دا سلور چیزونو صفائی کول پاکی کول دا بدن خپلوم دا مکانوم دا جامیهم چه کمزای که اسی که داغیهم صفائی او دا خیالاتو داغیهم صفائی دا اخلاقو داغیهم صفائی دا طهارت زبردست چیزو تزکیه نفس و توای چار سکه دا دا فرشتو صفتو دا دوی وجنا دا فرشتو بدبوی سخت بدیشی خازایی ندیکو دویم اخبات الاللہ بس اللہ تا چکم چیزنو دا خوراک اللہ اجازت درکی خوراک چکم ندرکی مقرآن انسان په طبیعت کې خپل طبیعت چواله شریعت نه بغیر د دې طبیعت کې ځنی سوزونه داسې نه چې د دنیا خو ها ډیر سخري غول خوري ار سخونه خوري ګره وردار خوري لکه دا نه چې ما وې د شریعت یو طرف تک اوم د دې په طبیعت کې امدا نه دیږي چې ار سخرا او ارسس کا نو چه داسی نیشتا نو یو ستا طبیعت تی چه داغی بانی زنی سی زنی تا خوخ او زنی نا خوخ او بلده دا اللہ حکم چه زنی خوخ او زنی نا خوخ نو بل دا خپل طبیعت پریده دا اللہ دا وحلا بس دا دا اخبات الاللہ بل دا اللہ وعده و قویدن دی نو دا پیو طریقہ خوکای کنن لکه ست قانون خوبی کنه ست طریقه اشته یو ستا قومی طریقه ده یو ستا رواج ده دا پریده او دا اللہ چه کمویل دا قسکا بس دا اخبات الال فیصله بکای پا یو قانون بیسکای قای نو دا چا با قانون نیوگا دا ندا گلین چه ارس رواجی او سشی او دا جرم نیشتا خام خال زنی سزونه جرم کئی زنی جرمونو لسه منی سزا منی نبا چه کم اللہ جرم کردی دی اگر جرم که چه کم سزا ولی اللہ وینی دا کھو اخبات اللہ دریم سیز دی سماحت دبل فائده دا خپل فائده نمخ که ہوگا پونشو دا روح فائده دا بدن دا فائده نمخ که ہوگا د دین فائدہ د دنیا د فائدې نه آخرت د دنیا نه سکا مخکې کا بل مسلمان داغه فائدہ داغه عزت هغه د خپل عزت نه مخکې وګا داغه عزت خیال وساته داغه مال سو ساته خیال وساته سماحت او عدالت پتا د چا حق دی اکا حق ورکا تا باندې چا حق ته غسکا ورکا ستا په چا حق ته داغه نه ځان لوال داغه نه ځان غسکا ځان لته والا په طریقه باندې عادل دا یو لولي شاخونه دي خاص نمونه مې ویل دا سلور چې زونه دا ته کم نه نو انسان د دې پابندي وکي دا د انسان دا سلور د انسان فطرت دی د حیوان نه چې دا د فطرت موي د اسلام موي د ملکیت موي د شاسه په اصطلاح کې سلور پنځه بابونه مې ته د حجت الله وویل دا د کمندونو د انسان سعادت دی انسان څه سعادت زمونږ په کتابونو کې طهارت څه نشته بیا دا اخبات دا اللہ دا منز و زکاة و دا عبادات طول چی دی دا سو چی دی اخبات الاللہ دی معاملات په کشته کې نشته دا عدالت ته او اخلاق په کشته کې نشته دا سماحت ته بیا دا غیر تفصیلات تی خلقت دا سیزون اخپلول عمل په شریعت کول بس دا دے انسان سعادت تی نو لن تعبیر دیداو چه ملکیت غالب شی بچا باندے پا بہیمیت باندے ملکیت غالب شی بچا باندے پا بہیمیت یعنی دے انسان روحانیت اغا غالب شی او نفسانیت اغا مغلوب شی یعنی دے دانا چه خپل خوراک پریدی اسکاک پریدی مسکونات پریدی ملبوسات پریدی مشروبات پریدی نا دا پری خودو نوی کوا دا عرص کوا خود شریعت تو مطابق دا ملکیت دا حکم مطابق دا روحانیت دا حکم مطابق عرصو کوا کوئی گی گنا دا سعادت تے دا دی علامات عالمان ذکر کئی چا علامات دا سعادت چا بندہ کے سعادتی نو یو نرمی ده د زړه نرمیدل د علامه ده چې د کوم سړی زړه نرمو او خبره غستلا منلای نو پوه شې چې دا نیک بخت ده دویما کثرت بوکا چې جڑا ولړی راوټلا جڑا ولړی راوټلا درم عدم عمل لوی لوی امیدونه نه کول چیرې دورو بنگله به جوړوم او دا به کومه دا لوی لوی امیدونه نه کول سلورم نفرت د دنیا نه نفرت د جان او پینځم حیا دا نیک بخته علامی دي او د بدبخته علامی قسوت چې زړه سخی بلکل اڑو فائدن آلی دا بیان نا تسنا مسکی گیم نا قصوت دویم آدم بکا بلکل جاڑی نا درم رغبت دا دنیا مین دنیا سر علی رضا او طول عمل اگدو اگدو میدونی نزنی دینا بدبختری و زنی نیک بختا هر چا کسانی شکوچه بدبختری ففی النار ناغی و پغور کی لاؤن فیا زفیر و شیق دیل روا پدی که دکم دنو اغا نره آواز دخری یا افسوسونا رمباری و افسوسونا زفیر فزفرا زفرت القیز وکاد یتمیز من الغیز دیل روا پدی که نری आवाज د خری او شایق او شغ یورم باندې همیشه په دې کې ما دامت السماوات والارض تر سو پوری شوی اسمانونه او زمکا خالدین فیا همیشه په دې کې ما دامت السماوات والارض تر سو پوری شوی او زمکا اسمان او زمکا په اسمان او زمکا وب خدمت میګی نه اذا سماون شطط وایذ الارض مدت وحملت الارض والجبال فدكتا جواب د دینه مراد د اغه جهان اسمان او زمکه مراد دي د اغه جهان يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات سوره ابراهيم کې وي زمکه او اسمان به بدليږي کنه دا ولری کړی شی بل وای بل وای دا هغه دا جهان اسمان او زمکه ته تر سو پوری وی مطلب همیشه وای دویم ما دامت السماوات والارض سو پوری شی وی باروالې او خطاوالې جهنم کې باروالې او جهنم کې خطاوالې سو پوری شی وی باروالې او خطاوالې إلا ما شاء ربك ما غرا چو غواړی رستا دې سمادله چو غواړی رستا نيومانه او گناہگار و تیراو باسی گناہگار و دی جہنم نراو باسی الا ما شاء ربک دیو مانا مگر چه خوخشی درفستا لدین علاوہ نور غذاب دور نه علاوہ نور غذاب درین الا ما شاء ربک مگر آج خوشی درستا یو قانونی او بالقدرتی یو قانونی قانون داده چه بدبخت با همیشه بسکی بجهنم کی دا قانون دی همیشه و بجهنم کی بی او قدرت داده چه اللہ ما شاء رب قدرت دا اللہ شتے دانا چه اللہ عجز دے او دې د جهنم نه راځلې الله رب العزت دې د جهنم نه راځلې شي په دې باندې قادر دی نو کوي غوړ راو به باسي او قانوني نه دی و الا نه مخ کې څه شي قانون او دې الا نه رسو څه شي سلورم ادا ده چ الله رب العزت په انسان لا کدوزخ کې دي او کبه جنت کې دي فضل الله یو صفات ور کی ابدیت کوم صفات ابدیت صفات په الله ور کی ری الله رب العزت په هميشه پاتې کی خود الا ما شاء اثر اشاره کوي چه دا دا انسان ابدیت او دا اللہ پا ابدیت کی فرق تے دا اللہ ابدیت تے چا دا اڈر دلان دے ندے او دا انسان ابدیت دا اللہ دا اڈر دلان دے پھول بھی جوڑا شروع گنا انسان لبا اللہ سور کی ابدیت یو صفت پولور کی ابدیت چھوز دے با اس ختمی گی نا اگر آخرت کی باز انسان با ختمی گی که جنتی دی جنت که همیشه که انسان دوزخی دی دوزخ که همیشه نو بنا با پی نرازی نو ولی دی خدای شو نو دی انسان دا ابدیت او دا اللہ دا ابدیت سا دی فرق تی جنتی تا وی جنت که بایی عباد خو گور اختیار دا چا دی دا اللہ دی دا ابدیت دا اللہ ختم ولی شی دی انسان او دا اللہ پا صفت که فرق تی انسان او دو لکا اللہ ام حیشو چلا یموت او انسان ام حیشو چلا یموت شکرن خود انسان پا حی کی او دا اللہ پا حی کسا دے فرق دا اللہ حیات دا چادلان دے ندے او دا انسان حیات دا اللہ دا قدرت تا دا اللہ دا قدرت تا لان دے دا ورطا داخی چا عبدیت دا اللہ در کو خود دا عبدیت گر دائمو دا ستا په اختیار کې نه دی دا په اختیار د چا کې دی خالدین فی ما الا ما شاء ربک یقینا رستا په آسان کوم کردار چې را دیو کی اور چا کسان یې سویدو شان یک وخت کړه شوی دی په فل جنت هدا او په جنت کې وی همیشه په دې کې تر سو پوری شوی برواله او کتاواله یا سو پوری وی اسمان او زمکه دا غجیان مگر ما شاء ربک چرا اراده وکړ افسر نو غصات المؤمنین هغه بوته اول بو نزی اول بوته بو نزی او دوین الا ما شاء ربک مگر اج صادر خوښی علاوه د دین ابل یو نعمت شادی دار الہی دی و یزیدهم من فضله یا ما شاء ربک قدرت داده قانون دې چې جنتی به همیشوي او قدرت دې چې راستلې تنشي راستلې تنشي او سلورم ابدیت تخپل نه دي آتوان غیر مجوز ور کړل نه د کټ کې دن کې چې ختم باندې کړی شي یا به انتها تسلی د آیتا فلا تکفی مریات نتائج دی وریدل کما نیو با منی گینینو رز را روانه دا ما کیگا تو پشک کی یعنی پا بطلان یعنی دا باطل کی دو پشک کی دا مطلب دا مو آئے چگنی دا دی دا کلاتی کیوئے چه دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا دین خلاف ہو نائی کنی تکی دو چانس ہو فلا تا کفی مریتن نمکے گا تو پشک کے بباطل کے لدہ بباطل کے دو دا آغا کے وہ بشو اس کنا مما یعبدو دا بطلان دا آغا سنا چه بندگی کئی دا خلق دی بندگی نے کئی مگر لگا چه بندگی کئی دی مشران بندگی کئی کولا دی مشران پا خواب و یقینا لم وفوهم زب برا اور کونکم دی لنا برا کر دی غیر من قوس چا وکا ما نکڑی شی یعنی پورا پا پورا دا عذاب نصیبهم من العذاب بید کمی دونا غیر من قوس بید کمی دونا ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا تسلید آئی تا دامو آیا چگنی آواز زمان خلق نمانی دا موسی ام نو من لی او یقینا ورکڑا میں موسی علیہ السلام دا تورات نو اختلاف کڑا شو با کی ودی اللہ تباکیو لینا والا اولا کلمتن سبقت کنو اچکم دنو پی سلام اخی تیرا اتارا پدر افستانا خامقا پی سلام اکڑا شو با دی درمیان دا او یقینا دی سر دی دمرا خولی دلائلو شو واقعات بیان شو خو یقینا دی خامقا پشک کری دی قرآن نا او دی توحید ناموری پکلک شک کی نظر از را روان دان وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّا كُلَّ نِي سَمْشُو وخبر اکم دی او لما شرطیه شوا نجزا اکم دا چلی وَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَجَزَا شوا تو شرط اکم دی او جزای شرطی نو جزای کم دا یو دلما مدخول محضوب تے وَإِنَّ كُلًا او یقیناً آریو لما یبعثن چهار وارے دیرا پور تکڑیشی لما یبعثن چهار وارے دیرا پور تکڑیشی خامخا پورا بور کی دیر عرب ستاملو نددائی دویم لا یوفینهم کی لام مانا کی مراد نه ده دغه په شرط لام ناراضی او جزاء محذوف ده لا یوفینهم شرط ته او یقینا ناریو باغو کی چې پورا ور کی الله دې لرا پورا ور کی دې عرب سامعلونه دې نو یفعلوا الله بذکارو کی اللہ بدا کارو کیا فالو درمہ دا لما پاسل کی لمم مارے یقینا ناریو لمم ما خام خادد آغا چانا چلی وفی انہم ربو کامالم چی پورا بور کی دل رب ساملونا لمم ما فلورم دا لمن دے اسمی او دا کلن تاکیب دے پبارد جمعان او یقینا نهاری او ٹول پا ٹولا خامخا پورا بور کی دیر را رفستا عمل دے و انا کلن جمعان اکل اللمن ممچتا ویلے پینزم کلن دے او ان مخفف من المستقل لے او قرد و ان کلن اللہ لیوفینہم ربکا مالہم لما پمانا دے اللہ او ان مخفف پمانا دے نفی دے غیر عاملہ ان کلن ندے اسی او تند دینا مگر پورا بور کی دی لرا ربستا عملون دے ان عملون بندے بور کی انہو بما عملون خبیر یقین اللہ دے پا عمل دے دیبان دے خبردار فستقیم چار کلا حالات دار آزی او واقعات تے موارے دل نو فستقیم فائے پہ تفریق رب صورت پاندے اصول کامیابائے ستو پا خفل دعوت او تبلیغ کی پا کم اصول کامیابی گی په کوم اصول به کامیابیږي؟ دا اصول الدعوة، دا دعوت د کامیابی په خپل میشن کې د کامیابی څه شي؟ اصول. په خپل میشن کې د کامیابی اول فاستقم، دویم ولا تطغوا، دریم ولا ترکنو، سالورم واقیم الصلات، پنځم واسبید. چې تخکاری تاسو سره به ایتونه دي دا دې کمندنو په خپل میشن کې د کامیابی اصول لري. چې ته دې کمندنو دعوت چلای د الله د دین دا پنځه خبره په خپل کې نو په دې پنځو خبرو کې کامیابی ده. دې سره وته چې کمندنو په دعوت کې کامیابیږي، قرآنی میشن چلای، پروګرام چلای، نو دا پنځه خبره براوالی. نمبر 1 فاستقم، نیخ چلے گا دا اللہ پا دین باندے. استقام و استقامت مطلب منگوائلے ہو. نبی علیہ السلام تیوی وی بڑا شوی، وی بڑا کی گم بنا، وی صورت اود و صورتو نراتوئی چی فاستقم، وی شیب تا یا رسول اللہ، وی بڑا شوی وی اختر اسپین شو، وی شیبنی هود و اخواتوها. سورتی هود او داغی انتی سورتونو بودا کرم چیارا تاوی دا دی پشانتکار کوا گنشابا فستقیم او ای نیخ شا نیخ دک شا چیو پلا بل تربتا نشی بلکل نیخ شا لیدل گرانکار دی وی دی چی کمدنو بودا کرم فستقیم کم آو میرتا سیدھا چلے گا لکا چی دتا اوکم کڑی شوی دی ملگری مزان سارا کا وامن تاب ماکا اوا چو کو چرا گرځی دلی تا سرا ستا ملګری نو هغه منیخ چلاو پدین اوا کسان تاب ماکا چرا گرځی دلی تا سرا دین تر اغلی دی او نور سيزونه پرې خو دلی دی. دویمه خبره دا تاکید د فستقین دی، تاکید د فستقین ولا تطغوا کګیګما کګیګیما توغیان مکوئی، یعنی دا دائری دا دین نوز ایمان دا دائری دا دین نا دا غی نوز ایمان بلکل. ولا تطغوا سرکشی مکوئی ازدکا شیقیناً اللہ پا عمل ستاسو دے خبردار ندا اللہ دا حکم نا سر ماڑاوئی. درہم خبرہ ولا ترکنو الالذین ظلمو مائل کی گئی ما میلان مکویا کسانو تا ظلمو چی اغیی چی کمدنو شرک کرده و بیداد الالذینا ظلمو لا تصحب الارداء پتردام مار ردی غلط و خلق و سرامکینا و پاسا رکون میلان القلب توی دزلم میلان تا چی کم و خلق و ظلم کرده چی اغیی دو سردارای دخانای او دارنگی دو مالونو دولتونو دو وجنا دا اللہ رب العزت دا دین دشمنی کئی او دا اللہ دا توحید دا عبادت تلیلو آئے وحدا ساغی دشمنی کئی دا ظالمان دی دی خلکو طرف تا دا ظلم اعلان مکو میلان مکو چاگا طرف تا چه کمدنو تلار شی. لا ترکنو رکون ظالم تصده یو مداهنت کول، دویمو داغو پا کار باندی سرد و قدرت نا انکار نا کول، آغ غلط کار کئی اوستا خوستے چطا غلط اتا غلط ہوئے نہیں ہوئے. درین میلان ظالم تا دے داغا وضع اختیار اول، داغا چه کمدنو طرز زندگی اختیار اول، طرز زندگی اختیار اول. سلورم رکون و میلان دے داغای تعظیم کول، او پنزم بلا ضرورت شرعی اغی سرا ناس تکول ظالمانو سرا مشرکین و مبتدعین اغی سرا ناس تکول چه دنیا و دا مال و دا دولت دا وجه نا اغی چه کم دنو دا اللہ را دین دشمنی کئی نو آغا و حدادارو او آغا نصبدارو نا یو طرف تکی دل لا ترکنو محمد ابن مسلمه وی از زباب و علی العذره تی از زباب و علی القذره احسن من قارن علی باب اولا مچ ناستی پا غلو باندی نو داد آغا علم نخده چه دا مالدارو چاپلوسی کئی او دا غطایتو چاپلوسی کئی بیس الفقیرو علی باب الامین چه بادشاہانو غددارو چاپلوسائی کئی دا دیر بدبخت درویش تے لا ترکنو الاللزین ظلمو میلان مکوئی دا زڑا یادی گورا ولا ترکنو میلان مکوئی آکسانو تا چه ظلمی کڑا دے چه کم چه کم دا دے اسلام مخالب کوششو نئی دا آغا جماعتونو مشن دا آغا جماعتونو دا پارٹو رکن مو جوڑی گا آئی تماؤڑا کنا ارتجا پسند ری ایکشنری گروپ ری ایکشنری گروپ ارتجا پسند شاگئی چه کندن دی اسلام مخی تا دیوال کی گی چه کم یو تحریک کڑیر زور والی مالونو دولتونو کسرتونو او ظاہر کی شومن دیری چه منگ دیر پا مخیزو خدا ارتجاع ده زګه د انسانیت پریدی او حیوانیت له تور کې ترقی ورته د انسانیت پروس کرا ولی اوس چې وای انسان ترقی وکړه دا دروغ وای یو چړای ده څه ده چړای ډلان او پاګی باندې څه کمندنو یو انسان روان دی او بل غوی روان دی انسان په کته راځي غوی په برځي دی وی انسان ترقی وکړه غوی وکړه دا غوی په برسه دی روان دی انسان خو په کته روان دی تلر شو دی یورپ تهذیب وګوره انسانیت تل تک چرته دی اپ کته را روان دی او یرید والذین یتبعون الشهوات یریدون ان تمیلوا میلا آغا دے کندنو مسلمانم دا سکی تا دا آغا خلقو رکن مجوڑے گا آغا جماعتونو رکن مجوڑے گا دا آغا پاٹو آو میلان مکوئی آغا کتانو تا چی شرک کڑے ظلم کڑے او برا سیگی تاوستور او نیوی تاوستور آرام دا اللہ نیلا سوک مددگار تو خوب دیوائی چی بیاو میں مددو کی او بیاو استاسو مدد نکڑے شی سلورم خبره واقعی صلاة او درو مجلره طرف اینار چزل دی مضبوطی امر مسلح راوڑو او درو مجل پا طرفنو او پا دردو دورازو که او پا تیسا دشپا که طرف اینار این الحسنات طرف این بنهار سهرون ده او مازیگر او مازفخین فدا طرف این شو او زلفم من اللیل کی ما خام و ما سوتن شو حاکم صلاة طرف اناری و زلفم من اللیل او بسیسا دشپا کی ان الحسنات از ابن سیاد یقینا نیکای ختمی پریشانو لرام مطلب دمونس کولو داد اغا دی او دی عبادت کولو دی تعلق الائی کتا تس پریشان کن حالات راجی او حالات دیر پریشان کنی اور وقت پریشان پریشان کی گی نمونس کوئی او دو رکاتا زلو با جسیوی تسل لئی آ پریشان ہے با اللہ سکی ختم یقینا نیکای ختمی چکم دنو پریشانو لرا دویم یقینا نیکای ختمی گناو نو لرا بس سیدہ نیکای نور دے او گناو نو چیدی نا سشی دے ظلمت چرنا زیادی گی نو ظلمت ختمی گی دویم نیکی چې د صابون دی او ګناونه چې د اخیره دی چې صابون وای نو خیره سکی خاتمیږي خو جتنا مل اتنا صابون جتنا مل اتنا چې څومره خیره سختي دومره نیکی سخته صدا پکار دا غټه صدا پکار دا چې څنګه خیره نو اقشان صابونی او چې څومره خیره نو اقشان دسوی صابون وی نو غټ ګناونه بیا توبه غواړي او خکې غواړي دغه توبه مې حسنه ده کنه توبه مې صدا ان الحسنات یذبن السیئات یقینا نیکه ختمه ګناونه ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت ته د پاره د نصیحت واستون کو زغم کا برداشت بل اصل کامیابی واسویر صبر کا واسغم یقینا الله رب العزت نزای کی حاجر دنه کانو فلولا کان من القرون من قبلکم فلولا کان من قرون دا یره د دنیا ذکر کئ مطلب فلولا سره مطلب نفی ده پخوانی ول تباشو چل تا مسلحین نو استقامت نو دا اللہ پا دین اعمیلان ظلم تا شورو شو نو تبا شو نو تاسو پا دین سم چلے گئی او خلق د ظلم نبندوئی تبا آئے نو بچ شئی فلاولا کانا من القرون ولی نو باغ پیڑو که بکار دے چوے نو پکی نکنا همانا مطلب دے نفی دے من قبل کم ساسو نوکی اولو بقیت خاندان دا اقل چه منا کول دا خلق دا فسادنا فلر دی بزما کې مگر ډیر لگ دا غچانا چه خلاص نجات مور کرو دیل را و تبا اللذینا او روان شو تابدار شو روان شو آکستان چه ظلم کرو ما اتریفو دا غصو چه دی مسکڑی شو پاگی که او دیو مجرمان پما کان رب بکلو لکل قرا او ندی ربستا چالا کی خارون ورا بی ظلمن پا شرک سرا یا بی ظلمن فدی چې الله په هلاکولو کې ظالم شي په زیاتی باندې او آل او مسلمون چې آل او سیدون کې د اصلاح کون کې وي مطلب چې مسلمین ډيري په کومه معاشره کې نو الله رب العزت په شرک او په ګنا باندې بیا سخت تبا کوي نه بیا نه تبا کوي خو چې مسلمین خو وي ګنا ولو شاء ربک او کتر دا اراده وي دراستا مخامخا ګرځول به دا خلق ډلای وا حضور باندې فلا کې لبلوکم فيما حضور باندې عوامه شبي دي اختلاف کون کی دا رواني دا کشمکش الا مگر اغه سوکو رحم ربک چې مهرباني په کی ستاره الله به مهربانيو کی د اختلاف په صورت کې وته توحید خو خلق اختلاف کوي په توحید نه بل طرف تزي او د تعالی توحید خو پاغه ځای کې او همیشه الا مر رحم ربو ولذالک خلقهم او د دې اختلاف د پاره پیدا کړی دی چې دوی به کمونو د کشمکش پي او اختلاف پي دا اختلاف په خامخای زنه بر جلال مظهری او زنه بر جمال سوی په پیدا کړی خو عبادت ته دی خو اثر او نتیجه څه شو اختلاف په ورسې په تبو وايي چې څه پیدا دی اختلاف له پیدا دی زګه پیدا عبادت لو حسن خلق سو کی عبادت تو کی او زن عبادت او نه کی نو سره جوړ شو تلا فاطمت کلمۃ ربک او دا الله رب العزت جلال او جمال دواړه ښکار شي تعالی جلال او ښکار شي او جمال او ښکار شي فاطمت کلمۃ ربک او پر شوی دا فیصله در رب دی خامغا د کوم بجانم د جنت د جان پاک خامغا د کوم بجانم د پیریانو د انسانانو ټولونا وکول نو کوسو الیکا تسلیدا او حکمت زنه حکمتونا د بیان د واقعاتو چې واقعات الله بیانې نو بری کیسه حکمت ته فدی کیسه حکمت ته او کلن نقصو علیکم من انباء الرسل او هر یو بیانون تا تا واقعات رو پیغمبرانونا آغا چکلا کوم پدی سر ازلستا یو الحکایاتو جنود مجندا ابو غده رحمه اللہ تعالی ذکر کئی دنیکانو خلقو واقعات چی دی نا ډیر تاثیر کوي د لخر عمره کار کوي لکه واقعاتو د نیکانو سره تثبت چې کمندونو راځي تثبت راځي فضائل اعمال کیوم اول حکایات الصحابه دي صحابه کرامو حکایات کی هغه چې کمندونو ډیر کار کوي تو واقعات ګورا حالات ګورا اګه مو کې موږ د کتابونو تذکرہ کړو صدا حکایات الاولیاء شو یا چې کمندونو تاریخ دعوت او عظمت شو علما هند کا شاندار ماضی شو یا نور کتابونه دي ناغا زړک لکئی امام غزالی رحم الله احیاء العلوم کې چه کم خوی ذکر کئی لکه صبر با صبر بانده حقیقت ده صبر سده ستاوی صبر بیا فضیلت ده صبر سده پایاتو نا راوڑی حدیثو ده سکی راوڑی نبیا ور پسی حکایات و صابرین راوڑی فلک ده صبر نا کو کسی سکی ذکر کی خوشو سشیده منس کی دا بسنگ آسیلی کی دا ټول ذکر کی نبیا حکایات الخاشعین یا اولد چه کندنو دا یریدون کو واقعات رو دا واقعات دیر زیاد تاثیر کئی دیر تاثیر کئی خپل پیغمبر تا اللہ بیان کری دی او ایده دیده پاره چه ستازل پی سشی ستازل پی کلک شی نو گاردری بنو چه تای لکا دا با دا غی خبری چه گاردری بنو چه تای او واقعات بیان اول صحابه کرامو واقعات ډیر تاثیر کوي داغه چې کمندونو مولانا محمد یوسف خان دهلوی رحمه الله تعالی حضرت جی سیف هغه حیات الصحابه لیکل ادری جلا صحابه حالات تیب کی امام زاهوی هغه علی صحابه لیکل دا ابن عبدالبر علی استیاب لیکل دا فی معرفت الاصحاب دارنگی اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ دیر طولو کی واقعات تھی بیا دی عرب و عالمانو رستو چه کم دنو دا واقعاتو کتابونا دیوالا لگ دیر خون پیدا کردی جدیدی نازائیو نمائیو نتیراوالی نیو عالم دی مصر عالم دی غالباً داغه کتاب دے سوار من حیات الصحابہ بلے سوار من حیات الصحابیات بلے سوار من حیات التابعین او بلے سوار من حیات التابعات اغم دیر په خولی انداز دا واقعات را جمع کړی دي د زنو صحابه کرام او صحابیاتو یو بل عالم هم کتاب لیکل دی رجال ورثاء حول الرسول رجال ورثاء حول الرسول نارینه او زنانه چې نبی علیہ السلام چاپیرو دا غي واقعات دا واقعات ډیر تاثیر کوي دا عوام چې کمندنو چې سړی درس کوي نو آیاتونو سره واقعات چیزی نداریر مفید واقعات او اخلاقیات واقعات او اخلاقیات بس اغیط وایا وَاَقُلَّنْ نَقُصُوا عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلْ او آرِيو نَقُصُوا عَلَيْكَ بَيَانُمْ تَعْتَا واقعاتو دا پیغمبرانو نانک لکوم پا دیبانی دلستا یو فائدہ دوی مجا کا او راغلی تاتا پا دیکی الحق کو حق مسئلہ یعنی دا حق مسئلہ دلائل بکیم راشی او بل دلو سر نرمی گی واما عیزتان او نصیت دلو نرمی دل و ذکرال المؤمنین او یاداش دپار دیمان دارو یاد دیانی وی چیمان والاو لستفکار دی من نرو لار غلط شوی دا اولائی کا آبائی فجئنی بمسلم ازا جماعتنا یا عنید المجامعون اغه ور ته یاد دی انی درکې چې ستانه خلن پاتلای غلطه شوې ده تلک خپل واقعیات وګوره او خپل مشران وګور تم اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تم ثابت ہو سیارہ وذکرال المؤمنین حویات دیانی دفار ریماندارو وقل للذین ہوا ہے کسانو تا لا امنون زورن اور ورکی لا امنون چاہ ایمان نراؤڑی عمل کوئی تاسو دخل واس مطابق یا پخبل طریقہ زوم منگو ممل کون کیو او انتظار کوئی یقینا زی انتظار کون کیم زوم انتظار کون کیم وللہ غیب السماوات خلاصه د صورت صرف الله لري کله وې دا نتیجه ولله غیب السماوات او صرف الله لري پر د اسمانو د ځمکې تسلی ساته ویل یرجع الامر كله هغه الله ته واپس کړي شي واپس کول شي مامل ټوله ټول زما او ستا خبره وال تزیبا فعبدوا صرف د الله عبادت کوا وتوکل علی ذان الله تعالی کا فابدو اولنا داو وتوکل علیه پالا ځان سپاران مساله رسوا تبلیغ درو مساله وتوکل علیه او پاغ الله باندې ځان حواله کو او ځان سپاران هم ربک او نه رستان معمولی نه خبر د عمل تاسو نه بغافل لما تعملون معمولی نه خبره دا عمل ستاسو نه نو سورت کې څلور مسلې وي او پاغي واقعات بیان شول